En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi vil meget gerne have, at de ukrainer, der kommer hertil, de hurtigst muligt kan blive en del af vores samfund. At millioner af ukrainere er på flugt. Og i den ekstraordinære situation er der brug for en ekstraordinær løsning. Vi viser vores solidaritet og vores åbne døre over for de ukrainer, der har brug for nu et nyt sted at være. Det mener et bredt flertal i Folketinget, der i morgen tirsdag hastebehandler en særlov for de ukrainske flygtninge. Ukrainerne skal have lov til at tage arbejde, de skal have lov til at modtage offentlige ydelser, og børnene skal have mulighed for at gå i skole. For vi har en særlig forpligtelse over for det ukrainske folk. Og det er fordi, at Ukraine er vores nærområde, og derfor har vi et særligt ansvar. Men kan man lave en særlov for en gruppe flygtninge, uden at diskriminere de andre? Man deler flygtninge op i et hold A og et hold B. Hvordan kan en særlov ikke være forskelsbehandling? Det er Pilestred i dag. Min gæst er Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund. Jeg hedder Kåre Sveistrup. Velkommen til. Rasmus, skal alle flygtninge behandles lige? Ja, det skal de jo. Er dem, der flygter fra Ukraine, flygtninge? Ja, det er de. Men der er så det særlige ved dem, at de får et særligt opholdsgrundlag, ligesom de gør i resten af Europa. Men alle bliver jo behandlet lige i asylsystemet. Mm. Og vi har jo allerede en lov for flygtninge, altså udlændingeloven. Hvorfor skal vi så have en særlov? Jamen det skal vi af forskellige årsager, og det hænger faktisk lidt sammen med vores samarbejde i EU. I EU der har man sådan et midlertidigt beskyttelsesdirektiv, som man kan aktivere, hvis der lige pludselig kommer en meget stor strøm af flygtninge ind i Europa. Det besluttede EU's medlemsland at gøre i sidste uge, og det skyldtes jo, at man nu kunne forvente måske flere millioner ukrainere, hvor man meget kort varsel skulle have beskyttelse i Europa. Og for at asylsystemerne så ikke skulle bryde sammen, så har man mulighed for at aktivere det her direktiv. Det kan vi ikke gøre, fordi vi har retsforbeholdet, og derfor ikke er omfattet af det direktiv. Og derfor så gik vi så i gang med at lave en særlovgivning, som sådan set ligger Danmark meget tæt op af det direktiv, så det stort set er det samme, der skal i Danmark, som der skal i resten af EU. Men det kunne vel bare være fortsat med den almindelige udlændingelov, som vi har nu? Ja, altså det kunne man sådan set godt, og det ville vi også have gjort, hvis nu at det kun var 1.000 ukrainere, der var på vej ud i Europa, eller 10.000 ukrainere, der var på vej ud i Europa. Men fordi det er potentielt flere millioner ukrainere, der er på vej ud i Europa, så vil det være en stor risiko for, at Europas asylsystemer vil bryde sammen, fordi at de er ikke gearet til så stor en belastning på så kort tid. Aftalepapiret, som I er blevet enige om, det hedder aftale om lovgivning for fordrevne ukrainere. Hvorfor kalder I dem ikke flygtning? Jamen det er nok noget juridisk, altså noget med, hvad er det for en type opholdsgrundlag, man får. Fordi her, der kan man sige, hvis ukrainere de søger asyl i asylsystemet, det er de jo velkommen til, der har de jo mulighed for at gøre. Mm. Så vil de jo få en asylsagsbehandling. Der er andre ukrainere, de kan sådan set bare, det er der også ukrainere, der har gjort allerede, de kan jo bare tage ind og så være her 90 dage visumfrit. Der er en del ukrainere i Danmark nu, som bor hos venner og familie. Og endelig så har vi så nu lavet det her særlige opholdsgrundlag, som jo ikke er et i juridisk forstand traditionelt flygtningeopholdsgrundlag, men som i praksis er det. Men før sagde du, at ukrainerne er flygtninge. Ja. I aftalepapiret står der, at de er fordrevne. Ja, men det man kan godt blive forvirret. Ja, og det er jo fordi, at der er noget forskel på jura og sådan en sproglig forståelse. Hvad er den juridiske forskel? Jamen altså, den juridiske forskel er jo, at her der laver vi et særligt opholdsgrundlag til dem, hvor at hvis de benyttede asylsystemet, så ville det jo være mere oplagt være direkte flygtninge, hvis det var det, de var kommet igennem. Mm. Nu gør vi så bare af de årsager, jeg nævnte før, altså det store antal mennesker, der kommer på meget kort tid, der skaber vi så bare en særlig ramme for ukrainerne, sådan at de hurtigt får et opholdsgrundlag, også fordi der sådan set ikke er nogen tvivl om, at de har et behov for beskyttelse i Europa, kvinder og børn, mens at mændene de slås mod Putin. Ja. Og derfor så Ja, jeg kan se, at du vil sige noget nu. Nej, jamen ja. Det er bare fordi, så der er en god grund til, at det ikke hedder en aftale for ukrainske flygtninge. Fordi så vil vi få juridiske problemer. Det her, jeg har ikke selv tænkt over den der sproglige forskel for, jeg siger bare, at det er en forskel, der er. Altså, det er, at det ikke, de er ikke en del af det traditionelle asylsystem, fordi vi hele EU, og så også i Danmark, hvor vi så bare gør det på en anden måde på grund af retsforbeholdet, giver dem en anden type opholdsgrundlag, end vi den traditionelle gør med flygtninge. De tre argumenter, jeg har hørt jer sige som årsag til aftalen, det er EU, der træder det her midlertidige direktiv i kraft. Det er antallet, og så er det, at det er nærområdet. Ja. Jeg har taget et kort med over Europa, og jeg tænkte på, Rasmus, om du ikke vil tegne Danmarks nærområde for mig? Men du er med på, at der ikke er kamera her. Altså, det er der jo ikke nogen, der kan se, hvis jeg står her. Det ved jeg godt, men vil du ikke? Men nej, det vil jeg ikke. Men jeg vil gerne sige til dig, at som tommelfingerregel, så vil jeg sige, at vores nærområde, det er Europa. Altså, det er det, jeg mener, som tommelfingerregel tæller. Men der er jo ikke sådan nogen nærmere bestemt definition af det. Og jeg vil også sige, at jeg håber ikke, at det bliver relevant igen i nogen nær fremtid, at vi overhovedet behøver forholde os til det. Fordi det er jo kun fordi, der er opstået en krig i et af vores nabolande, at vi overhovedet har den her nærområde-diskussion. Hvis Europa er Danmarks nærområde, hvorfor vil du så ikke tegne det på kortet? Jamen, fordi jeg har fortalt dig nu, at jeg mener som tommelfingerregel, at Europa er Danmarks nærområde. Og hvad skal vi lægge i, at det er en tommelfingerregel? Det må du selv bestemme, hvad du vil lægge i det. Det må jeg selv bestemme. Ja, jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg synes egentlig, at det er sådan meget direkte at sige, at det er en tommelfingerregel. Det betyder jo så, at det ikke er sådan en eller anden juridisk beslutning, det er ikke et eller andet Folketing har vedtaget. Altså, det er jo bare, det er jo en opfattelse, vi har af, at det er som udgangspunkt af vores nærområde, men der er jo ikke sådan en eller anden nærmere definition end det. Okay, så Belarus er for eksempel også Danmarks nærområde? Ja, det kan du godt sige, altså, det, men nu er det jo bare ikke lige aktuelt. Altså. Nej, det er ikke aktuelt, det ved jeg godt. Det er jo fordi, nærområdet er et centralt begreb i jeres flygtningepolitik. Det var der også i jeres udspil for et par år siden, og I siger det igen og igen. Mm. Flygtningen skal hjælpes i nærområdet. Når det er i Danmarks nærområde, så har vi en særlig forpligtelse. Ja. Og derfor tror jeg, mange mennesker undrer sig lidt over, at I kun har det som en tommelfingerregel, hvad der er Danmarks nærområde. Hvorfor er det ikke meget klart defineret, hvad der er Danmarks nærområde? Jamen, det tror jeg hænger sammen med, at vi jo ikke nogen af os havde hverken troet eller forventet, at der skulle komme en krig i et af vores nabolande i vores levetid. Altså, det havde mange jo ikke engang troet for 3 uger siden. Altså, det er jo en ret voldsom udvikling, der nu er sket, hvor Putin valgte at invadere Ukraine. Og nu er det så blevet aktuelt, og derfor så siger jeg så, at det er vores nærområde, og når du så gerne vil have en nærmere definition på det, så har vi ikke det, men jeg siger til dig, at jeg mener som udgangspunkt, at det er Europa. Altså, da jeg havde geografi i folkeskolen, der lærte vi, at altså, cirka halvdelen af Rusland er jo også en del af Europa. Mm. Sankt Petersborg er en del af Europa. Ja. Moskva ligger også i den del af, der er den geografiske del af Rusland, som er en del af Europa. Er det også Danmarks nærområde? Jamen, jeg kommer det ikke nærmere nu, og det næste, det har jeg i hvert fald oplevet andre journalister, det er, at nu kommer der sikkert en masse spørgsmål om, hvad så hvis der bliver krig i Spanien, hvad så hvis der bliver krig i Bulgarien og sådan noget. Altså, og jeg kommer ikke til at svare på alle mulige scenarier, heller ikke med Sankt Petersborg, hvis der bliver krig der. Altså, så jeg siger bare, som tommelfingerregel, Europa, det er ikke nærmere afgrænset, det er ikke sådan, Folketinget har defineret, hvad er et nærområde. Nej. Men jeg tror egentlig, at de fleste mennesker, det er i hvert fald min fornemmelse, godt forstår, at når vi siger som tommelfingerregel Europa, at så giver det intuitivt god mening, og det giver intuitivt god mening, at man hjælper en af sine naboer, som er kommet i nød, og det er Ukraine. Det er jo, Rasmus Stoklund, helt centralt for regeringen, det her nærområdebegreb. Ja. Da jeg forberedte det interview, der sad jeg lige og kiggede i udlændingeloven. Ikke en eneste gang optræder ordet nærområde. Hvorfor ikke? Det ved jeg faktisk ikke. Det er jeg ikke klar over, men jeg kan sige... Burde det ikke være beskrevet i udlændingeloven? Nej, det synes jeg egentlig ikke nødvendigvis. Hvorfor skulle det? Vi lever jo en retsstat. Det ville være rigtig rart, at den lovgivning, som vi bruger til at indrette vores asyl- og flygtningssystem, at den havde en præcis beskrivelse af det meget centrale begreb nærområde. Jo, men den lovgivning, vi bruger til at indrette vores flygtningepolitik på lige de her dage for at hjælpe ukrainerne, der er det jo en ny lovgivning. Det er jo ikke en del af den nuværende udlændingelov. Det er jo en ny lov, vi laver, en særlov. Ja. Og jeg vil sige, der er jo masser af ting, der ikke står noget om i udlændingeloven. Altså, udlændingeloven skal regulere alt muligt, men der behøver jo ikke at stå noget om, hvad hvad for nogle politiske valg, som træffes gennem tiden, og det kan jo godt være, men at der engang kommer en regering, som vil definere, eller et folketing, som vil definere nærområdet helt anderledes end os, for eksempel. Så regeringen synes, at nærområdet er et centralt begreb for flygtningepolitikken. Regeringen synes, at lande i et nærområde har en særlig forpligtelse. Mm. Danmark har en særlig forpligtelse til vores nærområde, men I vil ikke lovfeste det. Jamen, der er jo ikke noget behov for at lovfeste. Det kan jeg faktisk ikke se. Det er der. Hvorfor er der det? Fordi vi lever som sagt i en retsstat, og vi skal beslutte os for, hvordan vi håndterer flygtninge og asylansøgere i Danmark. Det er det, vi gør i udlændingeloven. Men det er jo også det, vi gør. Nej, det er I laver en særlov, som gælder en specifik gruppe mennesker. Du er jo velkommen til at have det politiske synspunkt, og du kan jo også gå ind i politik, så hvis du gerne vil have, at der skal stå nærområder i udlændingeloven. Jeg kan ikke sådan umiddelbart få øje på, hvorfor det er et stort behov. Jeg mener sådan set, at vi håndterer det her på en meningsfuld måde. Vi konstaterer med gru, at der opstår krig i Europa, fordi Putin invaderer Ukraine for godt 2 uger siden. Det går vi i gang med at håndtere. Vi gør ligesom resten af EU, sådan at vores asylsystem ikke bryder sammen. Ja. Og vores logik er, at et af vores nabolande nu er udsat for en ulovlig invasion, og derfor så er de vores nærområde. Mm. Men hvis nu man definerer det her i udlændingeloven, så kunne man også definere, hvordan flygtninge inden for nærområdet skal behandles, og hvordan flygtninge uden for vores nærområde skal behandles. Så behøver vi ikke have en særlovsdiskussion hver gang, der skete noget. Fordi det ændrer jo sådan set ikke så meget, fordi flygtningen, der kommer via asylsystemet, de bliver behandlet på samme måde, uanset om det er ukrainer, eller om det er syrer, eller fra en helt tredje nationalitet. Altså folk, der går ind via asylsystemet, de får den samme behandling. Mm. Vi træffer så politisk et stort flertal i Folketinget en beslutning om at lave en særlov for ukrainerne. Mm-hmm. Og det er sådan set lidt uafhængigt af den nuværende udlændingelovgivning. Det står meget klart i flygtningekonventionen, artikel 3. Man må ikke forskelsbehandle flygtninge på baggrund af race, religion eller oprindelsesland. Hvorfor er en særlov for ukrainske flygtninge ikke et brud på konventionen? Jamen det er det jo ikke, fordi vi forskelsbehandler ikke. Altså ukrainere, der søger ind via asylsystemet, de får den samme behandling som syrere, der søger ind via asylsystemet. Forskellen er så den, at lige nu der er der en bred opbakning til, at vores naboer i Ukraine, mange af dem har svært ved at være i Ukraine. Kvinder og børn, de flygter ud, mens mændene kæmper mod Putin. Mm. Der tilbyder vi dem så i Europa ly, imens de har brug for det. Ja. Der er den forskel i forhold til de flygtningestrømme, vi igennem de sidste 3-4 årtier har modtaget fra Stormellemøsten, at der er det ikke så entydigt, at de kommer fra krigssituationer. Præcis. Og derfor skelner vi efter oprindelsesland. Nej, derfor laver vi nu en særlov for ukrainerne, fordi at der ved vi, at der er et behov. Var de søgt ind via asylsystemet, så vil de få den samme behandling som dem, der kommer fra Stormellemøsten. Forskellen er bare, grunden til, at vi har et asylsystem, som traditionelt fungerer for dem, der kommer fra Stormellemøsten, er, at over halvdelen af dem, der kommer derfra, ikke har et beskyttelsesbehov. Det er jeg helt med på. Jeg siger bare, at I giver en mulighed til en gruppe fra et oprindelsesland, som I ikke giver en mulighed til en gruppe fra et andet oprindelsesland. Jamen, det har bare ikke rigtig noget med, du siger, at vi behandler flygtninge forskelligt. Det gør vi ikke. Altså, hvis de kommer via asylsystemet, så får de den samme behandling. Så du synes, at det her er i tråd med flygtningekonventionens artikel 3, at man giver folk fra et særligt område en særlig rettighed? Ja, der er jo det, din præmis bliver ligesom hele tiden, at man får en forskellig behandling, hvis man søger asyl i Danmark. Det gør man ikke. Men man giver jo en gruppe her et midlertidigt ophold. Nå jo, men altså, der kan du sige, den mulighed har folk fra Stormellemøsten jo ikke. Nej, men hvis man skal følge din logik til dør, så vil det jo så også betyde, at du mener, at det er ulovligt, når at man har andre muligheder som nordisk statsborger i Danmark, end man har som britisk statsborger, eller altså, at man som EU-borger. Nej, men der bliver forskelsbehandlet på alle mulige måder mellem forskellige nationaliteter. Det er ikke det, jeg spørger til, Rasmus Stoklund. Jeg spørger til, om Danmark med den her nye særlov overholder flygtningekonventionens artikel 3. Jamen det gør vi jo, fordi er man flygtning og søger asyl i Danmark, så får man den samme behandling, uanset om man er fra Ukraine, eller om man er fra et land i Stormellemøsten, eller alle mulige andre steder i verden. Mm. Vi laver så bare en særlov for ukrainerne, fordi at der er der et af vores nabolande, hvor vi har en politisk opfattelse af en særlig forpligtelse? Vi har en særlig forpligtelse til at hjælpe vores naboer, der er i nød. Omvendt også, at folk i Mellemøsten har en særlig forpligtelse til at hjælpe deres naboer. Og netop derfor, så holder flygtningekonventionens artikel 3 ikke længere, fordi vi skelner jo efter oprindelsesland. Vi giver folk fra særlige lande nogle særlige privilegier. Jamen, du bliver ved med at se bort fra, at vi har et asylsystem, hvor der ikke bliver skelnet. Altså, hvis en ukrainer søger ind til Danmark via asylsystemet... Men det gør de ikke, fordi de får midlertidigt ophold, som I giver dem. Jo. I giver med andre ord en gruppe af mennesker... Men det ændrer ikke på, at det er samme vilkår, hvis man søger ind som flygtning via asylsystemet. Så er det samme vilkår, man får. Ja, men det er det ikke længere, når I laver særloven. Så laver I jo netop et fast track. Det er jo ligesom i lufthavn, Rasmus. Jeg ved ikke, hvornår du sidst ved at flyve, men der er også almindelige mennesker, der kører på monkey class. Vi står i lange køer til check-in. Og så er der de der business-typer, som kan suse afsted i en fast track. Det er da nøjagtigt det, I gør i Ukraine. Men ja, ja, men forskellen er bare, at du siger, at det betyder, at vi så bryder nogle konventioner. Det gør det ikke. Fordi at man kan søge asyl i Danmark og blive behandlet fuldstændig ens. Ja, så man kan, hvis man har lyst, godt gå over i monkey class linjen, hvis man synes, men det altså, spændende. Det er spændende. Man får ikke nogen dårlig behandling som flygtning. Altså asylsystemet er ens for alle. Her der laver vi bare en særlov for nogen, som så får en anden type opholdsgrundlag. Og du kan sige, at ukrainerne behøver jo sådan set slet ikke en asylstatus i Danmark for at være her. De kan være her allerede. Inden krigen brød, kunne de være her 90 dage visumfrit. Så på den måde er de jo allerede som udgangspunkt anderledes stillet. I skriver i aftalepapiret, at der er brug for at sikre ukrainere, citat, de bedst mulige forudsætninger for hurtigt og effektivt at kunne fortsætte deres liv og aktivt være en del af det danske samfund. Hvorfor skal det princip ikke gælde alle flygtninge? Jamen det gør det jo også, fordi folk, der får anerkendt flygtningestatus i Danmark, de har jo sådan set den samme mulighed. Problemet er bare, at over halvdelen af dem, der kommer fra Stormellemøsten, de bliver ikke anerkendt som flygtninge, fordi de ikke har et beskyttelsesgrundlag. Det er folk, der er kommet hertil fra for eksempel steder i Nordafrika eller andre steder i verden, og så siger, at de kommer et andet sted fra, end de i virkeligheden gør, eller er kommet til at smide deres papirer væk på rejsen, eller hvad ved jeg, og derfor hævder de flygtninge, men viser sig ikke at være flygtninge. Og de får selvfølgelig ikke de muligheder, fordi det er ikke meningen, de skal være i Danmark. Så men alt folk, der får asylstatus, de får jo de samme muligheder. Så igen, alt efter oprindelsesland, der skelner vi her, fordi der er en gruppe af flygtninge, hvor vi i udgangspunktet er nødt til at undersøge, om de er flygtninge. Og så er der en anden gruppe af flygtninge fra et andet land, som vi ikke behøver at undersøge, for der er det bare givet, at de er flygtninge. Er det ikke en forskelsbehandling? Jamen, som jeg sagde før, så jo, altså det har jeg jo sagt flere gange, det her forskelsbehandling. Det er det. Altså, der er en forskelsbehandling i at være ukrainer, men der er ikke en forskelsbehandling i asylsystemet. Altså, og det er det, jeg synes, det blander sammen. Fordi I har lavet en fast track til ukrainer, ja, den er men med på. Der er ikke noget i vejen for, at man må lave en ordning for folk, der kommer fra et særligt land, og så give dem nogle bestemte vilkår. Nej. Og der kan du sige, i forvejen, der kunne ukrainerne jo være her visumfrit, for eksempel, det kan syre ikke. Det er oplagt at sammenligne den her situation med, at der er borgerkrigen rasede i Syrien. Syrer kommer gående til på motorvejen og alt det der. Hvorfor skulle de ikke have en lignende særlov? Jamen, af flere årsager. For det første, så var det jo ikke fra vores nærområde. Altså, det var folk, der kom fra et andet sted i verden, og som vi synes skulle hjælpes af deres naboer, så skulle vi så understøtte dem med udviklingsmidler osv. For det andet, fordi mange af dem ikke kom lige fra krig. Mange af dem, de havde boet i flere år i flygtningelejre rundt omkring Syrien, i Jordan, Libanon, Tyrkiet, andre steder, og beslutter sig så for at ville rejse videre. Og så krydser de så, lidt afhængig af hvilken rute de vælger, måske Middelhavet og en række sikre lande, før de søger asyl i Danmark. Ja. Og så skal det jo så undersøges, om de er dem, de udgiver sig for at være, om de har et behov for beskyttelse og sådan noget. Mm. Det er en helt anden situation, end når der er et naboland, som i løbet af få dage bliver udsat for en krigshandling fra Putin. Fordi nærområdet. Altså igen, fordi det er centralt, det her med nærområdet. Ja, ja. Det er jo det, flygtningekonventionen ikke tager højde for. Flygtningekonventionens artikel 3 handler ikke om nærområder. Nej, alle skal behandles ens. Ja. Og det men det er jo der, hvor... Basically, Rasmus Stockholm, burde det ikke være? Er vi ikke nået til punkt efterhånden? Du ikke anerkender, at man må gerne lave en lovgivning, som stiller nogen anderledes og stiller nogen bedre. Lige så vel, som vi må gerne have en særlig vilkår for nordiske statsborgere i Danmark i forhold til resten af bare ikke, når det er flygtninge, det gælder om. Jo, men det er da det, vi gør her. Altså, jamen, så giver flygtningekonventionen jo ikke mening. Mit spørgsmål, Rasmus Stocklund... Der er ikke nogen, der er ikke noget som helst politisk til hinder for. Tillader mig lige stille spørgsmål. Nå, men du bliver ved at sige forkerte ting, så er jeg nødt til at svare på det. Ja. Altså, der er jo ikke noget politisk til hinder for, at vi gerne vil give nogle særlige vilkår til vores naboer i forhold til folk, der kommer fra andre dele af verden. Flygtningekonventionen kunne man sige stod til hinder for. Nej, fordi der vil du have ret, hvis det var sådan, at vi i vores asylsystem sagde, nå, du kommer fra Syrien, du får de her rammer. Nå, du kommer fra Ukraine, du får de her rammer. Så vil vi have et problem. Men det er ikke det, vi gør. Nu begynder det pludselig at give mening for mig, hvorfor aftalen ikke hedder aftale om ukrainske flygtninge. Det er der selvfølgelig for ikke at komme i konflikt med flygtningekonventionen. Ja, det kan sagtens være. Det ændrer nok ikke på, at jeg stadigvæk vil sige, at det er noget, vi har gjort for at hjælpe flygtninge fra Ukraine. Okay. Altså, når man kommer fra Ukraine, så skal man have den her hurtige og gode hjælp ind i Danmark. Mm. Altså, man skal ikke sidde på modtagecenter. Man skal ikke hjem asylprocessen. Man er ikke underlagt smykkeloven. Man skal ud og være en del af det danske samfund fra day one. Men det skal andre ikke. Jamen, det var det, jeg prøvede at forklare før, at fordi over halvdelen af dem, der kommer fra Stormellemøsten, de ikke har brug for beskyttelse, så skal vi jo finde ud af, hvem de er. Mange af dem kommer uden papirer, for eksempel. mange af dem kommer til at sige, at de kommer fra andre steder i verden, end de i virkeligheden gør. Ja. Så skal man finde ud af, hvem de er, om de skal have beskyttelse eller ej. Og hvis de ikke skal, så skal de jo rejse ud igen. Hvis de skal, så får de sådan set de samme vilkår. Men det er en længere proces, det er rigtigt nok. Ja. Det er så det, hvor at EU's og Danmarks asylsystemer har muligheden for at håndtere det, fordi det trods alt er et mere begrænset tilstrømning, der er, i hvert fald i øjeblikket, hvor at ukrainerne, der er det flere millioner potentielt, der er på vej ud i Europa lige nu. Rasmus Stoklund, i morgen skal det her forslag behandles i Folketinget, og der er allerede en stor politisk diskussion i gang i Danmark om det her. Partilederrunden på TV2 forleden, hvor der var der mange heftige synspunkter. Det, der er det dybt tragiske det her, det er, at vi politisk er nødt til at lave en særlov for at hjælpe mennesker. Det her, det er ikke Mellemøsten. Det her er vores nærområde, men det handler jo også om, at ukrainere, europæere og kristne folk har traditionelt passet meget, meget bedre ind i Danmark. Vi kan ikke støtte forskelsbehandling, og vi kan ikke støtte det, som er statssanktioneret racisme. Et synspunkt, der ikke var med i partilederrunden, men fra en meget central skikkelse i Danmark, det var fra Inger Støjberg. Hun skriver sådan her på Facebook. Det er en tilsnigelse rent geografisk set at kalde Ukraine for et nærområde. Vi bor nærmere i et nærområde til nærområdet for krigen i Ukraine. Og hun skriver videre, vi kan lige så godt være ærlige om, at vi hellere vil hjælpe ukrainske flygtninge end somalier og palæstinenser. Indtil nu er det lykkedes politikerne at pakke det ind i glitret papir og sætte prædikatet nærområdet på pakken. Ingen tør sige det, som det er. Det er fordi ukrainerne ligner os mere. Er du enig med Inger Støjberg? Nej, det er jeg ikke. Og jeg er heller ikke enig i den der opfattelse af, at Ukraine er så langt væk. Altså, jeg synes egentlig, måske det bedste, sådan den bedste bevis på, at det ikke er tilfældet, at Ukraine er så ufattelig langt væk, er, at man ser alle de mennesker, der tager deres egen bil og kører til Ukraine og henter folk og tager folk med hjem igen. Altså, det har jeg i hvert fald til gode at høre om, at folk de har gjort i Syrien. Jeg synes, der er trods alt en geografisk forskel her, og jeg mener, at Ukraine er vores naboer. Du sagde i starten af interviewet, at alle flygtninge skal behandles lige. Ja. Synes du, det er det, I gør? Ja, det synes jeg. Altså, vi har et asylsystem, og der bliver ikke gjort forskel på, uanset hvor i verden du kommer fra, om du kommer fra Rusland, du kommer fra Kina, Ukraine, Syrien, hvad ved jeg. Du bliver behandlet på samme måde i vores asylsystem. Rasmus Stoklund, tusind tak, fordi du kom i Pilestred. Selv tak. Det var Pilestred for i dag. Særloven for de fordrevne ukrainere skal hastebehandles i salen i morgen. Programmet her er lavet af Mads Klint, Johanne Dibia Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.